เสียงอ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่39คอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสเรื่องก้าวข้ามความสับสนโดยมนสิการมีชีวิตมาจนอายุเฉียด30ปีแล้วเราก็พบการต่อสู้เอาชนะมาทั้งชีวิตการต่อสู้ครั้งแรกที่จำได้คือการสอบเข้าม.1โรงเรียนชื่อดังสมัยนั้นเป็นการสอบคัดเลือกเข้าเรียนเกือบทุกแห่งพ่อแม่เป็นคนตั้งเป้าหมายให้เราเข้าต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนกวดวิชาการทำข้อสอบเก่าจนถึงการเข้าสอบและได้อย่างที่หวังเรื่อยมาจนถึงการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยการเข้าเรียนต่อขั้นสูงกว่านั้นที่ต่างประเทศทั้งหมดเต็มไปด้วยการแข่งขันกับผู้อื่นซึ่งทำให้ตัวเราและคนใกล้ตัวสมหวังอย่างที่ต้องการเมื่อเอาชนะได้เป็นครั้งๆไปนับจากเรื่องการเรียนการงานหรือแม้แต่เรื่องหัวใจเราก็ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเรื่อยมาตามประสาปุถุชนที่ต้องการเหนือผู้อื่นแต่มีเรื่องเดียวของการต่อสู้ในชีวิตที่แปลกเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นหรือการตั้งใจการฟันฝ่าอุปสรรคความยาวนานของการต่อสู้ฉันแตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่เจอในชีวิตอย่างสิ้นเชิงเรื่องเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ4ปีก่อนเมื่อมีการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งหนึ่งแล้วตัดสินใจไม่ได้จนต้องถามครูบาอาจารย์และมีคำแนะนำว่าเราเป็นพวกสับสนถ้าเลิกขาดจากการสับสนได้เราจะรู้ว่าจะทำอย่างไรเหมือนมีอะไรกระแทกเข้าที่ศีรษะอย่างจังเพราะเป็นเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรับรู้และไม่เคยคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์จากความคิดมากกว่าคนอื่นนับจากวันนั้นจึงมีเป้าหมายของการต่อสู้ที่แปลกไปคือครั้งนี้ไม่ได้สู้กับคนอื่นแต่ต้องสู้กับตัวเองต่อสู้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเอาชนะสิ่งนี้ไปคนอื่นก็ไม่ได้เห็นว่าสำคัญอย่างไรแต่เรารู้ตัวเราเองว่าเรื่องนี้สำคัญมากถ้าก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปไม่ได้ปลายทางที่เคยวางไว้สวยหรูก็คงไปไม่ถึงซึ่งครั้งนี้อาจจะเป็นการต่อสู้ที่หาจุดสิ้นสุดไม่ได้ก็เป็นได้หลังจากวันนั้นเป้าหมายของชีวิตคือเราจะเลิกเป็นคนสับสนตัดสินใจไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ไม่ใช่ว่าแค่คิดแล้วจะทำได้เพราะนี่คือการเปลี่ยนนิสัยที่เป็นมานานแค่ไหนก็ไม่รู้ลำพังในชาตินี้ก็เป็นมา20กว่าปีโดยที่ไม่เคยรู้ตัวเลยเราค่อยๆเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการสั่งอาหารที่ร้านอาหารสมัยก่อนเวลาสั่งอาหารไปแล้วจะเรียกพนักงานกลับมาแล้วบอกว่าเปลี่ยนจากที่สั่งไปแล้วเป็นอย่างอื่นอยู่บ่อยๆก็จำต้องเปลี่ยนว่าสั่งไปแล้วคือสั่งเลยจะไม่เรียกพนักงานกลับมาเปลี่ยนใจอีกแล้วหรือแค่การคิดจะไปตามนัดเพื่อนหรือจะไม่ไปก็จะตัดสินใจในจังหวะแรกจังหวะเดียวจะไม่มีการบอกว่าไปแล้วไม่ไปหรือบอกว่าไม่ไปแล้วไปรวมไปถึงการริเริ่มที่จะลงมือทำอะไรดีๆด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าหรือโรงทานพอว่างก็ไปวัดคนเดียวทำบุญคนเดียวได้แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะเห็นว่าไม่สำคัญแต่เป็นการสร้างกำลังทีละนิดละนิดไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆในชีวิตเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เกิดบ่อยกับชีวิตมากกว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆ ทุกวันเราก็ต้องทานอาหารทุกวันเราก็ต้องเลือกเส้นทางไปทำงานทุกวันเราก็ต้องคุยกับผู้คนทุกวันเราก็ต้องมีทางเลือกให้เลือกแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ไม่ปล่อยให้ใจอันสับสนนำทางเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงเรื่องใหญ่ๆในชีวิตเราก็จะเลือกตัวเลือกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นแม้บางทีในใจจะแวบไปแวบมาอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีแต่เมื่อเลือกแสดงออกหรือเอ่ยปากแล้วเราจะไม่เปลี่ยนมันเด็ดขาดใช้เวลาในการสั่งสมจัดการจิตสับสนเหล่านี้เป็นปีๆครั้งแรกๆก็แพ้บ้างชนะบ้างก็ยังสับสนอยู่บ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็ชนะมากขึ้นเรื่อยๆจนระดับความสับสนลดลงเรื่อยๆทำให้เราดูน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจมากขึ้นทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายได้อย่างไม่น่าเชื่อ4 ปีผ่านไปในการตัดสินใจแต่ละครั้งก็ยังเห็นความสับสนอยู่เสมอๆจนเร็วๆนี้เกิดความสงสัยขึ้นในใจว่าทำไมบางครั้งเรายังมีใจไหวๆสับสนอยู่อีกทั้งที่เราก็มั่นใจว่าเราผ่านตรงนั้นมาแล้วซึ่งเมื่อเห็นทันใจไหวๆนั้นถึงได้รู้ว่าใจมันจะสับสนมันก็จะสับสนแต่อยู่ที่เราเลือกจะวิ่งตามความสับสนนั้นหรือเราจะมองผ่านไปเป็นแค่การหนึ่งของใจและก็เพิ่งรู้ตัวว่าสิ่งที่เราสู้กับมันมาหลายปีเป็นแค่การหนึ่งของใจแค่นั้นเอง